السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ارے بچوں، موٹر کار، آئی جہاز اور اسٹیمر وغیرہ میں میٹر ہوتا ہے. یہ میٹر بتلاتا ہے موٹر پر، اسٹیمر پر اور ہوائی جہاز پر ہوا کا دباؤ کتنا ہے اور ان کی رفتار کیا ہے. ایسی انسانی زندگی کا ایک میٹر ہے. ہمارے اعمال کے لحاظ سے، اعمال کے اعتبار سے حالات کی رفتار اور اس کا دباؤ بتاتے ہیں. الفاظ بھی جائے، ہم جیسا عمل کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. اور یہ محاورہ تو مشہور ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اسی وجہ سے آپ قرآن حکیم کا مطالعہ اگر بغور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی نے سزا اور سزا کو اعمال کے ساتھ جوڑ دیا. اچھے اعمال کرو گے اچھی جزا، برے اعمال کرو گے جزا سزا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر ظلم نہیں کرتا. جو کچھ کرتا ہے سراسر عدل اور انصاف پر، اس کا ہر حکم، ہر فیصلہ مبنی ہوتا ہے. قرآن حکیم میں ان واقعات بہت نمایاں طور پر بیان کیے گئے. ایک واقعہ تو اصحاب الصف کا ہے، سنیچر والوں کا. اس میں بڑی عبرتیں ہیں. یہ سنیچر والے کون تھے؟ در حقیقت یہ خلیج عقبہ کے کنارے ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا. اس بستی میں یہ رہتے تھے. چونکہ یہ دریا کے کنارے رہتے تھے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو ان کی معیشت کا پورا دار و مدار مچھلیوں کے شکار پر تھا. سمندر سے مچھلیوں کا شکار کرتے، ان کو بیچتے تو بھی حاصل کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کچھ قوانین حافظ فرمائے. ان میں سے ایک قانون یہ تھا کہ ہفتے بھر تم مچھلیوں کا شکار دریا میں کر سکتے ہو، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لو، اس دن مچھلیوں کا شکار آرام ہو. اس دن تو انہوں نے اس قانون کی پابندی کی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہود جو ہے یہ بہت ہی خبیث شریف کی قوم ہے. دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا شروع کیا. پورا بیان اس طرح ہے, اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور آپ ان سے سوال کیجئے بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے تھی, اس بستی کا اعلیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سنیچر کے دن ان کے اوپر مچھلیوں کا شکار حرام تھا, ان کو انہوں نے سبت کے دن کی حرمت کا پاس رکھا, لحاظ رکھا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمانا شروع کیا. سات دن میں سے چھ دن مچھلیاں سمندر میں کہیں نظر نہیں آتی, اور سبت کے دن شور چاروں طرف ابری ہوئی چلتی تھی. یہ بڑی مچھلی ادھر جا رہی ہے, یہ بڑی مچھلی سر پٹک رہی ہے ساحل کے اوپر. پریشان ہوئے کہا کہ چھ دن تو مچھلیوں کا پتہ نہیں رہتا اور سبت کے دن مچھلیاں چاروں طرف دکھائی دیتی. تو انہوں نے پہلے ایک نیلا نکالا, اندر سے انہوں نے راستے بنا کر کے بڑے بڑے حوض بنا دیے. جب مچھلیاں کنارے آتی تو ان کے بنائے ہوئے راستے سے چل کر کے حوض میں آ جاتی. یہ سنیچر کے دن ان کے جانے کا راستہ بند کر دیتا اور اتوار کے دن پکڑ لیتا. اس وجہ سے کہا گیا کہ یہودیوں کی طریقے سے ہیلے مت اختیار کرو. بڑے علماء اور فقہا نے طرح طرح کے ہیلے نکالے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ نے تو باقاعدہ ایک باب باندھا ہے کتاب الحیل کہ ہیلے کیسے نکالے گئے. ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ان مجرموں کے ان حالات کو دیکھ کر کے دو گروہ اور بھی وہاں جو موجود تھے, ان میں سے ایک نے تو انہیں پہلے خبردار کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. کہا کہ ہم کہا سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں, ہم تو اتوار کے دن پکڑتے ہیں. کہا کہ لیکن اللہ کے بندو, مچھلیوں کے واپس جانے کا دریا کی طرف جو راستہ ہے وہ تو سنیچر کے دن ہی بند کر دیتے ہو نا, تو مچھلیوں کا شکار تو سبت کے دن ہی ہوا. راستہ بند نہ کرو تو ہم دیکھیں کہ مچھلیاں کیسے تمہارے گڈھوں میں رکتی ہیں. ایک گروہ تو ان کو سمجھا سمجھا کر کے تنگ آ گیا اور وہ خاموش بیٹھ گیا, لیکن ایک گروہ برابر وہ تبلیغ کرتا رہا, دعوت دیتا رہا کہ یہ اپنے اس جرم سے باز آ جائے, لیکن ان کو باز نہیں آنا تھا. تو وہ جو گروہ تھک ہار کر کے بیٹھ گیا تھا, اس نے برابر دعوت و تبلیغ کرنے والوں سے کہا وہ قالت امۃ منھم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کہ ان لوگوں کو آپ کیوں سمجھا رہے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے قانون کو جو توڑتا ہے ہلاکت اور عذاب اس کے لیے مقدر ہے. دنیا میں بھی اور آخرت میں جو عذاب اور جو تباہی مقدر ہے وہ تو ہے ہی, دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ہلاکت سے دوچار کرتا ہے اور ایسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دو وجہ ہیں. کیا؟ معذرتن الی ربکم. بڑی پیاری بات ہے. ہم لوگ کسی آدمی کو تبلیغ کرتے ہیں, دو دن نہیں مانا, تین دن نہیں مانا, ایک ہفتے نہیں مانا, تو اس کا پیچھا چھوڑ دیتے. اصحاب سبت کے اندر جو گروہ تھا نیک لوگوں کا, داعیوں کا, ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. وہ برابر انہیں دعوت دے رہے ہیں, برابر ان کو سمجھا رہے ہیں, اور جو لوگ تھک ہار کر کے بیٹھ گئے تھے ان کے اس کہنے پر کہ ان کو کیوں تبلیغ کر رہے ہو، ان کو کیوں وعدوں نصیحت کر رہے ہو، اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے، عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے، انہوں نے دو جوابات دیے، قالوا معذرتا الى ربكم، اللہ کے ہاں کم سے کم ہم عذر تو پیش کریں گے، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کوشش نہ کی کہ آخر تک تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، تھوڑے دنوں تک تبلیغ کر کے چپ چاپ بیٹھ گئے، آخر تک ان کو سمجھانا تھا، اللہ کے ہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ آخر تک ان کو سمجھاتے رہے، حجت پوری تمام کر دی ہم نے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید سمجھانے کی وجہ سے ان کا دماغ بدل جائے، یہ تقوی کا راستہ اختیار کر لیں، گویا برابر سمجھاتے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ خود دائی کو بھی ہوتا ہے اور سامنے والے کو بھی ہو سکتا ہے، دائی کا فائدہ کیا ہے، اللہ کہیں نہ پوچھ لے کہ آخر تک تم نے کیوں نہیں سمجھایا، تھک ہار کر کے کیوں بیٹھ گئے، اور سمجھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ پر بات گھس جائے اور وہ اپنا برا راستہ چھوڑ دے، تبلیغ سے ایک تو اپنا فائدہ ہے اور سامنے والے کا فائدہ بھی اس میں موجود ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے آخر میں اسی مقام کو ہدایت دے دے، فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، لیکن جب وہ نہیں مانے اور اپنے جرم کے اوپر ڈٹے رہے تو ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، لیکن اچھے لوگوں کو ہم نے بچا لیا، جو دعوت و تبلیغ کرنے والے تھے، برائیوں سے روکنے والے تھے، ان کو تو ہم نے بچا لیا، جو تھک ہار کر کے بیٹھ گئے تو ان کا کیا ہوا، اس میں مفسرین کے اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آئے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچا لیا، اس لیے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں قابل غور ہے کہ ایسی قوم کو کیوں سمجھا رہے ہو جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا ہے اور جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، گویا کہ یہ جو گروہ تھا جو تھک ہار کر کے بیٹھ گیا تھا یہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، بتائیے اللہ سے ڈرنے والے اور مجرم دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں نہیں آئے، دونوں گروہ بچا لیے گئے اور عذاب صرف مجرمین کے اوپر آیا، نقطہ یہ ہوا، نقطہ یہ ملا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو اچھے لوگوں کو بچا لیتا ہے، خاص طور سے داعیان کو جو دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں، مسلسل حق بات پہنچاتے رہتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر عذاب بھی نازل ہو تو اس عذاب سے ان کو بچا لیا جاتا ہے، یہ دعوت الی الحق کا فائدہ ہے خود داعیوں کے لیے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، اگر قوم کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہو تو اس عذاب سے ان کو بچا لیا جاتا ہے، اللہ آخر میں فرماتا ہے عذاب کیسا نازل ہوا، شرط کے بعد جزا، جیسے سبق کے بعد مسبق، فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، مجرمین جب اپنی حرکتوں پر ڈٹے رہے، سرکشی کرتے رہے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بن کر بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر دیں، ایک نقطہ اور ملا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو مسخ کرتا ہے اللہ ان کی چہرے بگاڑ دیتا ہے، انہوں نے کیا کیا، قانون کو بدل دیا، قانون وہی ہے لیکن قانون کا چہرہ بدل دیا، انہوں نے کہتے تھے کہ ہم شکار سنیچر کے دن نہیں کر رہے، حالانکہ مچھلیوں کے جانے کا راستہ سنیچر کے دن بند کر دیتے تھے، قانون نہیں بن رہے، انہوں نے قانون کا چہرہ بگاڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جزا جن سے عمل دیتا ہے، جیسا تم نے کیا ویسا ہم تم کو جزا دیں گے، اور جیسے تم نے ہمارے قانون کی شکل بگاڑی ہے تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بدر بنا دیا، تین دن کے بعد مر گئے وہ، آپ نے دیکھا لمحہ کے اندر شرط بیان کر کے نہ سے اس کی جزا بیان کی گئی ہے، فلما اتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، یعنی عمل میں اور ثمرہ میں، عمل میں اور نتیجے میں بڑا تال میل ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا تم کو ثمرہ ملے گا، جزا سزا ملے گی، ایک اور واقعہ بڑا پیارا بیان کیا گیا ہے اصحاب الجنہ کا، اللہ نے وہ واقعہ اس طرح بیان فرمایا انا پلوناہم کما پلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنھا مصبحین، یہ پورا واقعہ ایک رکوع کے اوپر پھیلا ہوا ہے، یہ باغ والوں کا واقعہ ہے، باپ بڑا ہی نیک تھا, اس کا ایک باغ تھا. باغ کا پھل جب کاٹنے کا وقت آتا تو باغ کے پھل کے تین حصے کر لیتا تھا, ایک حصہ غریبوں کے لیے, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, ایک حصہ اپنے لیے. جب وہ مر گیا تو اس کے جو بیٹے تھے, غالباً تین بیٹے تھے, اس لیے کہ اوسکون کا لفظ آیا, اس کا مطلب بیچ والا جو تھا اس سے دو اور تھے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارا باپ بڑا بے وقوف تھا, سب تو دوسرے لوگوں کو دے دیتا تھا, اب ہم کیا کریں گے, سب اپنا رکھ لیں گے. اور رات ہی میں یہ لوگ اپنے دل میں مصمم ارادہ کر کے سو گئے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تو سو گئے کہ صبح ہم لوگ بغیر غریبوں کو بتائے ہوئے چل کر کے باغ سے پھل توڑ لیں گے, ان کو نہیں دیں گے. رات ہی میں پتا پا رہی ہے, رات میں عذاب آیا جبکہ یہ لوگ سو رہے تھے اور پورا باغ جل کر تباہ ہو گیا. تو نقطہ یہ ملا کہ آدمی کے عمل ہی پر گرفت نہیں ہوتی بلکہ آدمی کی نیتوں پر بھی گرفت ہوتی ہے. آدمی کی نیت اگر خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کی خرابی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرتا ہے. کہ نیت عزم مصمم کے درجے میں آ جائے, نیت پکی ہو جائے. زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا, بر رات میں یہ ارادہ کر کے سو گئے کہ غریبوں کو بلانا نہیں ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں, زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں, نیت کا تعلق دل سے ہے, زبان سے نہیں ہے. رات میں وہ پکا ارادہ کر کے سوئے, رات ہی میں عذاب آ گیا. جب وہاں پہنچے تو بات کا پتہ ہی نہیں تھا, ایک کہنے لگا لگتا ہے راستہ بھول گئے, بیچ والا بولا راستہ نہیں بھولے, بات کے اوپر عذاب آ چکا ہے, سب جل کر تباہ ہو گیا, ہماری نیتوں کی خرابی کی وجہ سے. یہاں آپ نے دیکھا ایک باغ تھا, جب تک وہ آدمی غریبوں کا خیال رکھتا رہا تب تک وہ باغ برابر پھل دیتا رہا, جیسے ہی نیت خراب ہوئی ان کو پہلی فصل کاٹنے کی فرصت نہیں ملی, اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا باغ تباہ کر دیا. نیتوں کو صاف رکھو, نیت اچھی ہو عمل اچھا ہو, نیت بھی اچھی ہونا اور عمل بھی اچھا ہونا, اس لیے کہ نیت کی خرابی بہت خطرناک ہوتی ہے. نیت دل کا عمل ہے اور عمل دیگر یا آزا و جوارے کا عمل ہے. ایک واقعہ اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت نمایاں بیان فرمایا ہے, سبا والوں کا واقعہ. اللہ فرماتا ہے لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور فآمنوا فأرسلنا علیہم سیل العرم وبدلناهم بجنتین جنتین ذواتی اکل خمط واسع وشیء من سدر قلیل ذلک جزیناهم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. شہر سبا, جانتے ہیں یہ وہی شہر ہے جہاں کی ملکہ کے ساتھ تمام لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لیا تھا, پورا شہر مسلمان ہو گیا تھا. اور آج وہی شہر سبا یمن کے نام سے مشہور ہے, یمن کا نام پہلے سبا تھا اور اس کا دارالسلطنت معارف تھا, پتہ نہیں کون تھا اس کا دارالسلطنت ہے. تو یہ شہر سبا آج کا یمن, اس کا دارالسلطنت معارف. شہر کیسا تھا, دونوں طرف پہاڑ تھے اور پہاڑ کے دامن میں دور تک دو رویہ قطاروں میں ہرے بھرے باغات پھیلے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ پھل اتنا لاتے تھے یہ باغات کہ اگر کوئی آدمی سر پر ٹوکرا رکھ کے تھوڑی دور تک گزر جاتا تھا تو پورا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا بغیر اس کو توڑے ہوئے ہاتھ لگائے ہوئے. کلو مل رس کے رب کے, تم اپنے رب کا رزق کھاؤ اور ایٹموسفیئر, یہ تو برکت کی رزق کے اندر ایٹموسفیئر کیسا تھا, کلائمیٹ کیسا تھا. اللہ فرماتا ہے کلائمیٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, پھل کا تم کوئی پیوا خوشبودار شہر, ایک مطلب تو یہ, یعنی ایسے وہاں پر بخورات کے پودے تھے, دار چینی اور نہ جانے کون کون سے مہکنے والے پودے تھے کہ جب ہوا چلتی تو پورے شہر کے اندر خوشبو پھیلا دیتی. ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بتایا, کیا کہنے ہوں گے اس شہر کے جہاں خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہو. اور بلدتن کو یہ بتن کا ایک مطلب ہے پاک شہر, یعنی نہ وہاں مچھر نہ مکھی نہ موزی جانور. اور بلدتن کو یہ بتن کا مطلب یہ ہوا کہ کلائمیٹ وہاں کا بڑا پیارا بڑا پاک, جہاں فلکچویشن ہوتا نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلد ان کا شوہر عطا کیا. لیکن جب وہاں پر تبلیغ کرنے والے بھیجے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے اپنی ذہانت سے سب کچھ کر رکھا ہے, اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا سوال کہاں اٹھتا ہے؟ تو ہم نے سب کچھ اپنی ذہانت سے حاصل کیا ہوا, یہ رزق کے تمام ذرائع ہم نے اپنی ذہانت سے متعین کیے. ہوا یہ تھا کہ پہاڑوں سے پانی گر کر کے ضائع ہو جاتا. انہوں نے کیا کیا, پہاڑوں سے گرنے والے پانی کو روکنے کے لیے ڈیم چھوٹے چھوٹے بنائے, اور ایک بڑا ڈیم بنایا انہوں نے سبد مہارف, جس کا نام تھا. جیسی پانی کی ضرورت ہوتی چھوٹے بڑے ڈیم سے پانی لے لیتے. پانی برابر اگر رہے تو باغات ہمیشہ سر سب کو شاداب رہتے ہیں. اسی وجہ سے جہاں جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں جناتی تجری مل جاتی اللہ نہار, وہاں جنت کے ساتھ تجری مل جاتی اللہ نہار کا تذکرہ ضرور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جہاں پانی مسلسل رہتا ہے وہاں کے باغات بنا نہیں ہوتے, برابر ہرے بھرے رہتے. توڑ دیا گیا, ورنہ جنت کہنے کے بعد ختم کر دی جاتی. بار بار تجری مل جاتی اللہ نہار بتایا جا رہا ہے, خوبصورت لگتا ہے بات جب بیچ سے نہر نکل رہی ہو, اور دوسرے جہاں پانی وافر مقدار میں رہتا ہے وہاں کے باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں, کبھی سوکھتے نہیں, کبھی خراب نہیں ہوتے. جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیم ہم نے اپنی ذہانت سے بنائے ہیں, پانی جس طرح چاہتے ہیں ہم لیتے ہیں, ہم نے اپنی ذہانت سے یہ نظام بنایا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے ڈیم کے اندر رخنے پیدا کر دیے, اور ایک دفعہ ایسی بارش ہوئی تو وہ رخنے پانی کو روک نہیں سکے اور ڈیم پورا ٹوٹ گیا, اور پورے ڈیم کا پانی جب ان باغات کے اوپر آیا تو سارے پیڑوں کو بہا لے گیا, جڑ تو اکھاڑ لے گیا. اب قرآن یقین بولتا ہے کہ وہ پھلدار درخت تو چلے گئے سیلاب میں, اب وہاں کیا رہ گیا, پیلو کے درخت رہ گئے جس کو عربی میں خمت بولتے, کڑوا اور بدمزہ پھلوں کا درخت. اسی طریقے سے اصل بیری کے درخت, جھاؤ کے درخت, جانتے ہیں یہ بتا کر کے اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو خط و خاشات اگ گئے تھے اب نئے سرے سے باغات لگانے کے لیے ان کا اکھاڑنا پھر بڑا مشکل کام تھا, ان کو اکھاڑنا پھر درخت لگانا نہیں, یہ بہت بڑا کام, پورا باغ تباہ ہو گیا. شہر سبا کا یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے, ذالک جزیناہم بما کفروا, ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو ایسا بدلا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ذہانت سے یہ سب کچھ روزی کا انتظام کیا ہوا ہے, تو دیکھو اپنی ذہانت سے ذرا روکو پانی کو, تباہ ہو گیا پورا شہر, خوبصورت دیزک بن کر گیا. آیا تھا انہوں نے کافی دنوں میں بگڑتے دیر نہیں لگی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنے بھی مسببات ہیں ان کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں اچھی طرح. اب ہم تمہید کے بعد اصل پوائنٹ پر آ رہے ہیں, یہ تمہید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے اسباب بنائے, ایک اسباب ظاہریہ اور ایک اسباب باطنیہ. اسباب ظاہریہ کیا ہے, دولت, مال, بلڈنگ, یہ تین کام, ٹک ٹاک, یہ ہے اسباب ظاہریہ. اور اسباب باطنیہ ایمان, توکل, اعتماد, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ, یہ ساری چیزیں اسباب باطنیہ ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ظاہریہ پر کامیاب ہونے کا مدار نہیں رکھا ہے. بالفاظ میں دیگر یوں کہہ لے کہ اسباب ظاہریہ سے کامیاب ہو جانا یہ انسانی تجربہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں. جیسے فرعون کو بادشاہت ملی, زندگی بنی اس کی, بنی اس کی زندگی تباہ ہو گئی. حامان کو وزارت ملی, زندگی بنی اس کی, تباہ ہو گیا. قارون کو دولت ملی, دولت سے زندگی بنی, تباہ ہو گیا. لیکن اب دیکھیں قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا, زمین پھٹی اس کے لیے, دھس گیا. اور حضرت اسماعیل اپنی ایریا رکھنے میں زمین پھٹی تو زمزم نکل پڑا. زمین دونوں کے لیے پھٹی, لیکن غور کیجیے کہ ایک کے لیے زحمت بن گئی زمین اور ایک کے لیے زمین دونوں کے لیے پھٹ گئی. ایک نے پیر رگڑا تو زمین پھٹی, اس دمدم کو پانی نکل پڑا, اور ایک کے لیے زمین پھٹی تو زمین میں ٹھسا دیا گیا. تو دولت سے اسباب ظاہریہ سے زندگی کا بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے, انسانی تجربہ ہو سکتا ہے, لیکن اسباب باطنیہ سے ایمان سے توکل سے زندگی کا بننا یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسی وجہ سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی, ذرا اس آیت کریمہ پر آتے ہیں. من کان یرید حرث الآخرت نزد لہ فی حرثہ, جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی بڑھاتے رہتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آخرت کی کھیتی کرو گے تو جتنا بیج ڈالو گے اتنا پھل دیں گے ہم تم کو, لیکن دنیا کی کھیتی اگر کرو گے تو جتنا چاہو گے اتنا نہیں ملے گا, جتنا ہم چاہیں گے اتنا ملے گا. یہ سب غور کی جنوتی ہی مینا, ہم دیں گے اس میں سے دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے. اور یہ تو جگہ اور کہا گیا, من کار یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء, جو آدمی آجلا چاہتا دنیا چاہتا ہم اس کو دیتے ہیں, لیکن ہم جتنا چاہیں اتنا ہی دیتے ہیں. جتنا تم اسباب ظاہریہ استعمال کر کے اچھے اعمال کرو گے اتنا اجر ملے گا, یعنی دین بقدر رحمت اور دنیا بقدر تقدیر. اللہ نے جتنا تقدیر میں لکھی ہے دنیا اتنی ہی ملے گی. اس کو اور اچھا بنا لے جملے کو, دین بقدر محنت اور دنیا بقدر قسمت. یہ جملہ لے کر کے جاؤ, دین بقدر محنت اور دنیا بقدر قسمت. یہ میں نے کہہ رہا ہوں, یہ حدیث میں ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات, فقال ابو ہریرہ فقلت یا رسول اللہ انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فادخمت وقال اتق المحارم تكن اغنى الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما واحسن الى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الزهد فان كثرة الزهد تميت القلب. رواه الترمذی کی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائے, ایک صفحے پر پھیلی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا کون ہے جس کو میں کچھ باتیں بتاؤں وہ ان کو سنے, یاد کرے, عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے. دیکھیے دین کی باتوں کے اتنے سلسلے ہیں, ایک تو سننا, یہ پہلا حصہ, یاد کرنا, عمل کرنا, دوسروں تک پہنچا دینا. غور کیجئے, میں یا خدو انی ہا ان کلمات, کون اخذ کرتا ہے مجھ سے یہ کلمات. اخذ میں دو چیزیں, سننا اور یاد کرنا. جی اخذ میں دو باتیں آ گئی, سننا اور یاد کرنا. اس کے بعد فَيَعْمَلُ بِهِنَّ او يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ, ان پر عمل کرے, سنے, یاد کرے, ان پر عمل کرے. او يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ, ان تک پہنچا دے کہ لوگ سن کر کے اس کے اوپر عمل کریں. یہ چار اس طرح, سننا, یاد کرنا, عمل کرنا, دوسرے کو پہنچا دیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں وہ کام کروں گا, سنوں گا, یاد کروں گا, عمل کروں گا, پہنچا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, فاخذ بیدی فادخم سن, میرا ہاتھ پکڑ کر کے پانچ باتیں گنوائیں گے, پانچ نصیحتیں کرتا ہوں, پانچ باتیں بتاتا ہوں, پانچ کلمات بتاتا ہوں. اتقل محارم تکن عابداً ناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بس سب سے بڑا عابد بن جائے گا. آج کیا سمجھتے ہیں, فلا عمل کر لو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے, فلا عمل کر لو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. یہاں کہا گیا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے. اتقل محارم تکن عابداً ناس, سب سے بڑا عابد بن جائے گا اگر تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ. اور دوسرے ورضا بما قسم اللہ لك تكن اغنى الناس, اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. دیکھیے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا, اور جو اپنے لیے پسند کر, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا, اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا, اور زیادہ مت بس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ پانچ نصیحتیں ہیں, عجیب و غریب نصیحتیں, کبھی اس حدیث کے اوپر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. تو استدلال یہ کرنا ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے, اگر اللہ نے کسی کو دن میں 10 روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے تو 10 روپے سے زیادہ نہیں مل سکتا. آدمی کیا کرتا ہے, ایک دکان سے زیادہ نہیں مل رہا تو کہتا ہے ایک دکان اور کھول لیتا ہوں, دو دکان اور کھول لیتا ہوں, تین دکان اور کھول لیتا ہوں. جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اتنا ہی ملنے والا ہے, چاہے دکان کتنی بھی کھول لے. میں اس کو ایک مثال سے واضح کیا کرتا ہوں. ایک ٹنکی ہے, خزان ہے, اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے, برابر. اب جتنا پانی بھرا ہوا ہے اتنا ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں, چاہے ایک ٹوٹی لگا لو چاہے 10 ٹوٹی لگا لو, پانی اتنا ہی ملنے والا ہے, اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں. لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا, چاہے اس کے ذرائع کتنے استعمال کرو اتنا ہی ملنے والا ہے. دنیا بقدرے قسمت اور دین بقدرے محنت, جتنا دین میں کام کرو گے اتنا اجر ملنے والا ہے, اور دنیا کے اندر جتنی محنت کرو گے دنیا اتنی نہیں ملنے والی. دنیا تمہاری قسمت کے اعتبار سے ملے گی. دنیا جس کے پیچھے آدمی ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا ہے, حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا, جانتے ہیں اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں. دنیا کی ہر نعمت میں 3 خرابیاں, ہر نعمت میں 3 خرابیاں ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ کوانٹیٹی صحیح نہیں, دوسری خرابی ہے کہ کوالٹی صحیح نہیں, اور تیسرے ہمیشہ رہتی نہیں. غالب نے بڑا اچھا کہا ہے, کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ہیں اس لیے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہ چیز مل گئی, ایک اور مل گئی, ایک عورت مل گئی, دوسری بھی ہونا, تیسری ہونا, تیسری چوتھی ہونا, ایک دکان مل گئی, دوسری دکان ہونا, تیسری دکان ہونا, چوتھی دکان ہونا. ہزاروں خواہشیں ہیں اس لیے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, مل جائے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. دنیا کے اندر آدمی کی تمام آرزوئیں پوری نہیں ہوتی, ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے, ایک تمنا پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ, تینوں چیزیں دیتے ہیں, کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں, کوالٹی بھی دیتے ہیں, اور ابدیت بھی دیتے ہیں. اللہ سورہ محمد میں فرماتا ہے, مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا. اللہ اکبر. تو جنت کی مثال جس کے دینے کا اللہ تعالی نے متقیوں کو وعدہ فرمایا ہے, فیہا انہار من ماء, اللہ فرما رہا ہے کہ تم پانی کو ترستے ہو کہ ذرا پیور پانی مل جائے, اچھا پانی مل جائے. ایک گھڑا پانی کے لیے, ایک خزان پانی کے لیے تم ترستے ہو. آؤ, نہر نہیں, نہریں دیتے ہیں, یہ کوانٹیٹی ہے. فی انہار, نہر کا پلورل, نہر کی جمع ہے. فی انہار من ماء, پانی کی نہریں دیتے ہیں نا, یہ کوانٹیٹی ہے ہماری, نہریں دیتے ہیں. اور کوالٹی, غیر آسن, کبھی خراب نہیں ہوگا. خزان کے اندر پانی ڈال لو, 2-3 مہینے تک رکھے رہو, دیکھو کیا حال ہوتا ہے خزان کے پانی کا. اللہ فرما رہا ہے کوالٹی دیتے ہیں. آؤ, لم یتغیر من ماء غیر آسن, پانی خراب نہیں ہوگا. تو کوانٹیٹی کیا بتائی گئی, انہار من ماء, ایک نہر نہیں, نہریں ہیں پانی کی. اور کوالٹی, غیر آسن, کبھی سرے گا نہیں, کبھی خراب نہیں ہوگا. اچھا, تم 1 لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو. آؤ, انہار من لبن, دودھ کی نہر نہیں, نہریں, یہ کوانٹیٹی ہے ہماری. آؤ دیتے, کوانٹیٹی دیتے تم کو, 1 لیٹر دودھ کے لیے ترستے ہو. وانہار من لبن, دودھ کی نہریں کہتے ہیں, یہ تو وہ کوانٹیٹی. اور کوالٹی, لم یتغیر طعم, بدمزہ نہیں ہوگا کبھی, ابھی رکھ کر کے دیکھ لو 10-15 دن تک دودھ کو کسی جگہ پہ خراب ہو جائے گا, ایسا بدل جائے گا. لیکن ہماری جنت کے دودھ کا حال یہ ہے کہ کوانٹیٹی دیکھنا چاہتے ہو, نہریں ہیں دودھ کی, وانہار من لبن, اور کوالٹی, لم یہ سب صحیح ہوتا ہوں, کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا, ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, تم 1 بوتل وائن کے لیے ترستے ہو, شراب مل جائے. کہتے آدمی شراب جب پیتا ہے تو کڑوا کڑوا لگتا ہے, وہ پینے والے جانے بھائی کیسا لگتا ہے, پہلے منہ بناتے پی کر, اس کا مطلب پہلے کڑوا لگتی ہوگی, بعد میں سرور آتا تو مزہ آتا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے 1 بوتل خریدنے کے لیے جاتے ہو تو تم کو کتنی پریشانی ہوتی ہے, تڑستے ہیں تو ایک بوتل پینے کے بعد جیتا ہے اور پی لیں اور پی لیں اور پی لیں. اللہ فرما رہا ہے آؤ ہماری جنت کے اندر. وانہار من خمر شراب کی نہریں دیتے ہیں. اللہ اکبر کوانٹیٹی دیکھ رہے ہیں آپ, آدمی دیکھے تو پریشان ہو جائے. اللہ اکبر کیا نعمت ہے. وانہار نہر نہیں انہار. وانہار من خمر, خمر مانے وائن شراب, شراب کی نہریں. یہ تو ہے کوانٹیٹی کوالٹی لذت للشاربین. منہ نہیں بنانا پڑے گا, آہا پیے تو مزہ آ جاتا ہے, انجوائے کرتا ہے. لذت للشاربین بالکل بھائی کیفیت پیش کر رہا ہوں. لذت للشاربین شارب مانے پینے والے, ڈرنکر, ڈرنکر کو مزہ آ جائے, لذت آ جائے, انجوائے آ جائے, اس کو انجوائے کرے. وانہار من خمر شراب کی نہریں جو کوانٹیٹی ہے ہماری, لذت للشاربین کوالٹی ہے ہماری, مزہ آ جائے پینے والے کو. کوالٹی بھی دیتا ہوں کوانٹٹی بھی دیتا ہوں. آؤ پانی کی کوالٹی دیتا ہوں کوانٹٹی دیتا ہوں کوالٹی دیتا ہوں, دودھ کی کوانٹٹی دیتا ہوں کوالٹی دیتا ہوں, شراب کی کوانٹٹی دیتا ہوں کوالٹی دیتا ہوں. اور کوئی دوا کھانی ہوتی ہے تو اطبا بتاتے ہیں کہ شہد لے آنا ذرا, لیکن پیور ہونا. اب تو کیا کرتے ہیں وہ شہد والے, وہ بکٹ میں تھوڑا سا شہد ڈال کر کے شکر ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کو سب دیکھ لیں گے تو کہیں گے شکر ہے, تو کیا کرتے پورا چھتا توڑ لیتے ہیں مکھیوں کا اور شہد کی مکھیوں کے ساتھ چھتا اسی میں ڈال دیتے ہیں. دیکھتے ہیں ہاں یار یہ تو پیور ہے. بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں جنہیں اصلی اور نقلی شہد کا اندازہ نہیں ہوتا. ارے اچھا یار لے لیتے. اللہ فرما رہا ہے تھوڑے سے دوا کھانے کے لیے تم کو پیور شہد کی اتنی تلاش رہتی ہے. آؤ ہماری جنت کے اندر. اصل میں شہد, شہد کی بوتل نہیں, ایک نہر نہیں, نہریں ہیں. یہ ہے کوانٹٹی. اور کوالٹی دیکھنا چاہے تو مصفہ سالس بالکل. کوانٹٹی بتائی گئی اور مصفہ کہہ کر کے کوالٹی بتا دی گئی. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کوانٹٹی بھی آؤ دیکھو, ہمارے یہاں کوالٹی دیکھو جنت کی. اور جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ ہو گے, نکلنے کا غم نہیں ہوگا. اب تم اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں دیکھ لو, ملتی ہے تو تھوڑی سی کوانٹٹی برابر نہیں, تھوڑی سی ملتی بھی ہے تو کوالٹی صحیح نہیں. کوالٹی پر لوگ جھگڑا کرتے رہتے ہیں, اس سے ریس چلتی رہتی ہے. اور اگر مل بھی جائے تھوڑا بہت تو رہتی کہاں ہے. بوڑھا ہوا آدمی مر گیا. یا کہ کوئی بھی نعمت ابدی نہیں ہے. تو دنیا کی نعمتوں میں تین تین خرابیاں, کوانٹیٹی صحیح نہیں, کوالٹی صحیح نہیں, ابدیت نہیں. اللہ فرما رہا ہے ان کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کے اندر یہ تینوں خصوصیات موجود ہیں, کوانٹیٹی بھی موجود, کوالٹی بھی موجود, ابدیت بھی موجود. اصل چکنے رہیں گے, ایک دم داڑھی بھی نہیں رہتی, جردن مردن داڑھی بھی نہیں رہتی, بالکل چکنا ہوتا آدمی اور بہت خوبصورت ہوتا, عمر بھی ایک خاص انداز کی. اللہ اکبر. وہ پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر, عمر کتنی ہوگی. ایک نقطہ بتا دیتا ہوں, مرد کی غالباً 80 سال ہائٹ 80 اور عورتوں کی غالباً 40 ہے. ایسی کوئی حدیث, پوری حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ابھی, بہرحال اس کی تحقیق میں کر لوں گا. پر اتنا فرق رہے گا اور بالکل جردن مردن ہوں گے اور کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے, کوئی ریس نہیں ہوگی وہاں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے سب کینا بغض عداوت سب نکال لے گا. ونزانا ما فی صدورہم من غل, سب کچھ نکال لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ثابت یہ ہوا کہ اسباب ظاہریہ کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو. اسباب ظاہریہ کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوگا وہ تمہاری منشا کے مطابق نہیں ہے, اللہ جتنا چاہے گا اتنا ملے گا. لیکن دین کے بارے میں اگر محنت کرو گے تو جتنا محنت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا, اور اس پر جو تمہیں اجر ملے گا اس پر کوانٹیٹی بھی اللہ دے گا, کوالٹی بھی دے گا, اور ابدیت بھی دے گا. اللہ اکبر. کیا جنت کی نعمتیں ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ بڑا الٹا ہو گیا. آج دین کے اوپر محنت نہیں ہو رہی, جو محنت ہو رہی ہے صرف دنیا کے اوپر. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج دین یتیم مکہ کی طرح یتیم ہو گیا, تیرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے, آج بالکل ہمارا اسلام بھی بالکل یتیم ہو چکا ہے. عرب میں جب بچے پیدا ہوتے تھے خصوصا مکہ وغیرہ کے اندر, تو باہر سے عورتیں آتی تھیں اور بڑے گھروں کے لڑکوں کو لے جاتی تھیں اور ان کی کھلی فضا میں پرورش کرتی تھیں تاکہ بچہ بہادر بنے, قوت گویائی اس کی صحیح ہو, سر تو گرم کا عادی ہو جائے, سہارا کے اندر رہ کر کے زمانے کے سر تو گرم کو اچھی طرح چکھ لے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بہت سی عورتیں آئیں, انہیں عورتوں میں حضرت علیمہ بھی تھی. تمام عورتوں نے بڑے گھروں کے بچے لے لیے اور روانہ ہو گئی. ہر ایک نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھا, کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں. ارے یہ بچہ پیدائشی یتیم ہے, پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ مر گیا تھا, یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. رہا دادا کا معاملہ, یہ دادا بھی بجھتا ہوا چراغ ہے, کبھی بھی بجھ سکتا ہے, یہاں سے کچھ ملے گا نہیں. نہ ماں ہے نہ باپ ہے, باپ تو مر ہی چکا ہے, ماں کیا دے گی, یہ دادا کیا دے گا. اس کو لے جانے کے لیے ہم تیار نہیں. ارے عورتیں بڑوں کے گھروں کے بڑے لڑکے لے کر چلی گئی. علمہ جس بڑے گھر پہ جاتی تو بڑے گھر کا آدمی یہ بولتا تھا تو میرے بچے کو لے جائے گی, اپنی حالت دیکھ ذرا, تیرا بچہ تو ویسے تیرے پاس کھڑے ہو کر کے رے رے کر رہا ہو رہا ہے, اس کے پیٹ بھرنے کے لیے جب تیری چھاتی میں دودھ نہیں ہے تو میرے بچے کو کیا پلائے گی تو, اور تیری اونٹنی اس کی حالت دیکھ رہی ہے, اس کے تھڑوں میں دودھ نہیں ہے, کیسے لے جائے گی میرے بچے کو, کیا کرے گی. حلیمہ کو کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا غریب ہونے کی وجہ سے, اور نبی کو کوئی عورت نہیں لے گئی اس لیے کہ بچہ یتیم تھا. کم مشترک ہوتا ہے نا, وہ غریب تھی اور ہمارا نبی یتیم تھا. غریب غریب کے حالات پہچان کر کہنے لگی میں لے جاتی ہوں, میں لے جاتی ہوں. اسی وجہ سے کہا گیا روزہ رکھو تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ بھوک لگتی ہے آدمی کو تو کیسا لگتا ہے. حلیمہ کو احساس تھا کہ مجھے اس وجہ سے کسی نے اپنا بچہ نہیں دیا اس لیے کہ میں غریب ہوں, اور بچے کو کوئی عورت نہیں لے گئی اس لیے کہ اس بچے سے کچھ ملنے والا نہیں تھا, یتیم تھا بچے. لیکن حلیمہ جب لے کر کے چلی گئی تو برکتوں کا جو ظہور ہوا وہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں مرسوم ہے. دیکھ لو, ہمت تو کرو حلیمہ کی طرح, دین اپنے گھروں میں لے جاؤ, دیکھو تمہارے گھروں میں کتنی برکت ہوتی ہے. آج ہم لوگوں نے اسلام کو یتیم سمجھ کر کے گھر سے نکال دیا, کوئی اپنے گھر میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام, جیسے ہمارے نبی کو کوئی اور لے جانے کے لیے تیار نہیں. سمجھتے تھے کہ اس کو لے جا کر کے گھر میں کیا ملے گا. حلیمہ نے ڈیرنگ کی, جرات کی, رسک لیا, لیکن برکتیں جو آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کی وجہ سے گھر میں, اس کو معلوم نہیں. تو ایسے ہی آج کوئی لڑکا داڑھی رکھ لیتا ہے تو لڑکی بول دیتی ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, باپ بول دیتا ہے تجھے ملہ بننے کے لیے بھیجا تھا میرے کالج میں, یہ داڑھی رکھ کر کے کہنے آ گیا تھا, یہ دین کی باتیں تو کرتا ہے تو. کاش معلوم ہوتا کہ گھروں میں دین لے جانے سے برکتیں کتنی ہیں, اور اگر تم نے گھروں کے اندر دین کو داخل نہیں کیا تو تمہاری حالت تو ویسے ہی ہے ان عورتوں کی طرح جو یتیم مکہ کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن ایک کمزور غریب عورت لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئی اور برکتوں سے مالا مال ہوئی. تم بھی اپنے گھروں میں اسلام لے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات سے اس کو فرمائے گا, برکتیں نازل فرمائے گا تمہارے گھروں میں. تم دین لاؤ اپنی زندگی کے اندر, پاکیزہ ماحول بناؤ اپنے گھروں کا دین لے جا کر کے, اور پاکیزہ ماحول جب دین کا بنے گا تو تمہاری زندگی پاکیزہ بنے گی. پاکیزہ ماحول سے پاکیزہ زندگی بنتی ہے, اور پاکیزہ ماحول صرف دین کو گھر میں لے جانے کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا گھر میں دینداری لے جاؤ, دین لے جاؤ ان کو باہر مت نکالو. کاش اس حقیقت کو ہم سمجھ جاتے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حالات کے اوپر رحم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.